Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais, aquí de Radio San Boi, que estaremos dúas horiñas falando en galego aquí nas ondas de Radio San Boi. E vamos co equipo, aquí temos o equipo completo de que fai o programa Galegos Novais, que alá nas vías de son temos a Fernando, como cada xoves. Boas tardes, Fernando. E aí co meu carón temos teño tamén a Xulio, un gran apoio para min, pois aí que tamén aquí nas ondas de Radio San Boi. Boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, querido Armando, e benvida, querida audiencia. E aquí queñes fala, pois, Armando Fernández, e esperemos que hoxe vai ser un programa, pois, feiticeiro, porque agora nun comento vámonos ir a falar dos fachos. Ay, vale. Pero, a Galicia lo conto, ¿eh? Sí, vámonos ir a Galicia, ali a Castro Caldelas, pero vamos a dubiar isto algo con algo de música, que xa Fernando nos ten ali preparada. Pois, a dalle o play, Fernando. Apostando a cavalo gañador, vexo o teu corpo entre fume, sinto que os teus ollos traen luz e traen calor. Tiro unha moeda fonte dos desexos desexados. Bueno, pois vamos irnos a Galicia, vámonos ir concretamente pois ali cerquiña de onde eres ti. Ajá. E donde eu este verán tamén estuven. Aí estive ali convidado tamén. Sí, ali onde estuven convidado, ali naquel castelo fermoso donde os haxa. Ademais, pois esta era un día de verán, que como nos decía a señora alcaldesa, que é con quen vamos a falar, Sara e Inés, pois facía un calorciño, pero axeitado, calentaba. Bueno, pues eso, eso. Muy boas tardes, Sara e Inés, muy boas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes e moitas gracias por atendernos, dona Sara. Nada, un placer, de gracias nada. As gracias darlleseu a vostedes por contar conmigo, bueno, sempre é un placer. Temos que dar información a todos os nosos ointes dese traballo que está que leva moito tempo facelo para poder desenvolvelo precisamente esta fin de semana, non? Sí. Do venres, os fachos de Castro Caldelas alumearán a todo o pobo, non? Efectivamente, o certo é que esta festa que, bueno, concita nun momento dado, aí arredor das 7:30, 8:15, dependendo da claridade do día, parece que, bueno, que é unha celebración que se fai nese momento, pero a verdade é que o centeo que vai a utilizarse o ano que ven xa está sementado desde o mes de setembro. Cae, entón, máis de un ano antes, hai que empezar a preparar esta festa. O sea, se que as perdices e as codornices xa teñen alimento por aí. Comer, ¿no? Pois xa teñen asegurado por lo menos algo de grau. Claro, porque que tamén sí. É importante que os cazadores van a agradecer e a fauna en sí. Claro, sí, que tanto. Prendendo o fachón para ir en procesión precisamente o da víspera de San Sebastián. Eso todos os anos, non? Todos os anos. Aquí é unha terra onde as tradicións procuramos respetalas moitísimo. A festa dos fachos é o 19 de xaneiro E dá igual que caia a luns, a martes, a venres ou a sábado. Aquí vai a ser sempre ese día. As festas maiores, o 8 de setembro, tamén dá igual que cuadre a un día de semana, claro, fin de semana, cando sexa. E teño que decir que non nos vai mal en ese sentido. En algún momento estivemos concretamente co tema dos fachós, bueno, garallándose trasladala a fin de semana, e o certo é que decidimos non facelo, estamos satisfeitos de como está resultando. Bueno, que ademais teño entendido que, bueno, vostedes traballan de tal xeito que doutros pobos, doutras cidades de España, quizáis tamén de Portugal, reclamanlle e pídenlle pois palla para poder facer eles tamén outros eventos, non? Efectivamente, non la piden, sobre todo de museos, para tema de exposicións, porque claro, hai moitos sitios donde, digamos que se fai unha malla, de cara un pouco á galería, pois olle un, non sei, un remolquiño de pan, que se empeza a mallar con os mallos, bueno, para sacar un vídeo e tal. Cre que non sei un traballo moi real, é un traballo como se facía fai moitos anos, e de feito, usted imagínese, este ano, o gran fachón, que o ano pasado me diu 46 metros, e este ano non llevo a decir a largura, porque senón os rapaces pues enfadaríanse conmigo. Solamente teño que decir que mide máis, solamente ese fachón. Cando de outros asistentes individuais, pues... paria de verdade. Sí, sí. Bueno, o que sabíamos pero tamén que me fai gracia, como o transportan, como se transporta eso? No, ese é o fachón principal, o que principal, está falando ela. Sí, pero os outros, ás veces, eu polo menos no ano 70, no ano 72 que estiven por ali, sabía que algúns deles facían competición a ver quen tiña o fachón máis grande. Non sei se agora se mantén esa tradición, ou polo menos entre os rapaces tamén se fai esa cousa. Pois mire, desgraciadamente eso non se pode levar a cabo. Non, claro. De feito, claro, o concello, cando empezou a organizar isto, foi ante a escasez de palla non mecanizada, porque claro, agora a palla sí sementase, pero claro, utilizase a cosechadora para traballala, para trillala. Claro. Entón, claro, isto ten que ser palla anteira, castiga e, bueno, desgranada simplemente. Claro. Sí, sí. Feito entonces, a man. Efectivamente, esa competición xa non há lugar, claro, porque ante a escasez de palla, por ese motivo o concello sementa, sega, acarrexa, malla e logo elabora os fachós. Sí, entón, sí. Eu recordo perfectamente cando eu viñen para Castro Caldelas, pois a xente que facía era competición entre os povos e entre os barrios, sí. A xente que ao mellor na súa casa non tiña palla, tiña o veciño, claro. E fora da vila tiña todo o mundo, pero agora é que non hai naide que tiña, claro, palla. E aparte de eso tamén, eso representaba tamén, non sei, un pouco de problemática, non, que podía levar a cabo pues, algún tipo de incidente que podía facer daño aos veciños. Es decir, quere decirse que agora faise a festa, pero sin necesidade de facer esa competición, non? Non se fai a competición, pero eu creo que, porque mire, a realidade é que problema entre un veciño e outro, ou por tema de ir moitos fachós, nunca houbo, porque a verdade é que, bueno, iban unos detrás de outros, era bonito, e bueno, medíanse tal, pero máis que nada o tema é que non hai palla que valga, que sea apta para este tema. Ahora a palla vai en balas ou en pacas, pero non vale, esa palla non vale. Claro, nós o que facemos é, con este gran fachón, simbolizar precisamente pues esa época en que todo o mundo disponía da palla. Claro. Hoxe en día, pues, non hai. O que facemos é os individuais, pues, facer o número bastante importante, xa digo, alrededor de 600, caray, a veces pode subir un pouco ou baixar o mellor 40 ou 50, caray, pero sobre ese número, que logo esos poñémolos a disposición da xente. Sí, evidentemente non chegan a nada, pero bueno, son 600 fachosos que van ardendo detrás, que xa é unha procesión de envergadura, eso tamén hai que decilo. Sí. Bueno, aparte de ser unha procesión de envergadura, eso non é solamente eso, non? Hai máis cousas ao redor dos fachos que representan que ese traballo, bueno, esa procesión dos fachos tamén ten algo que ver coa festa en sí, que vai acompañada de música, que vai acompañada de outras actividades que tamén se fan, non? E a festa, mire, no primeiro momento era unha festa que era totalmente, bueno, feita a través dos veciños e sin ningún tipo de organización. Claro. É dicir, cada un collou o seu fachón e reuníanse na plaza ao anoitecer, saían a facer a procesión e logo cada un levaba un chourizo, sí. Facíase unha fogueiriña e asábanse cada un o seu chourizo. Sí, ben, ben, neste momento, bueno, pois pues, claro, eso é inviable, tivemos que organizalo. En calquer caso, bueno, ahora participa todo o mundo, pero claro, non é exactamente a mesma celebración que había. Sí, sí. En fin, de todos os xeitos, a ver, nos puxemos o complemento da parte gastronómica, é dicir, aquí críanse marraos durante o ano, fanse os chourizos de forma artesanal, cúranse con fume de leña de carballo, dispóñense ese día en grandes parrillas a disposición do público con pan feito tamén aquí, con forno de leña, boviño de aquí da Ribeira Sacra, denominación de orixen e agar da subzona de Caldelas, por suposto unha queimada final. Os primeiros anos incluso facíamos unha degustación de bica, pero claro, a envergadura que tomou isto xa é imposible poder facer todo. Entón a bica está nos establecimentos do povo e digamos que, bueno, desde aquí o que se fai é toda esa música, o bo ambiente. Este ano ademais temos novidades ao respecto. Sí, que un é importante, a ver, díganos, esa es un queimán ou algo así, me parece, non? Vamos a ver, este ano, bueno, declararonos un dos povos máis bonitos de España. Hombre, xa vimos aí polo Facebook que facíanse fotos, ademais, co noso presidente, non? Efectivamente, sí, temos que decir que, bueno, a Xunta apoyounos tamén, todas as administracións, nese sentido, a cada unha hai que recoñecerlle o seu, tivemos apoio. Tamén é certo que, bueno, para entrar neste club, que se pode denominar selecto, porque solamente había 57 povos, Mondoñedo e Castro Caldera son os únicos de Galicia que foron os primeiros en entrar. Claro. Igual no futuro hai máis povos, pero neste momento fomos os únicos, porque teño que decir que para entrar no selecto club, hai que cumprir 40 requisitos, con unha normativa moi estricta. E unha votación, ademais, aparte, non? Efectivamente. É por organismos totalmente independentes. Sí, sí, entón, sí. Debe ser bastante difícil cando hai tan poucos povos. Claro. Pero bueno, que lle decía, como, bueno, declararonos un dos povos máis bonitos de España, ademais, temos que comentar tamén que a Xunta de Galicia está apoyando un novo ben de interés cultural para o Concello de Castro Caldelas, así como tamén un ben de interés cultural no, a nivel inmaterial no tema da Festa dos Fachós, e nos estamos tramitando expediente de declaración de interese turístico, tanto do povo como da propia festa. Ben, pois apoiando estos actos, o que fixemos é encargar, vais a facer un vídeo promocional con drones e cámaras de terra, e logo vai haber un espectáculo que é creado exclusivamente para Castro Caldelas e para o día de mañá, non é extrapolable. E ese espectáculo levou a cabo a cantante Andrea Pousa e o Bruxo Queiman. Eles o que van a facer é resaltar a historia de Castro Caldelas e a historia dos fachos. Teño que comentar que nos o sentido estricto do que é a festa e a procesión é inalterable, non se permite ninguna innovación, conservala, pero sí apoyar precisamente esa historia. É unha das festas máis antigas de Galicia, por non decir que é a máis antiga, porque a realidade é que non coñecemos que haya festas que teñan documentación escrita tan antiga, porque esta data do 1750. Xa pasaron a niños, con esta procesión. Xa chuveu. Exactamente. Entón, nos apoyando precisamente esta festa, os elementos que a compoñen, que é o lume, a palla, a peste, a Santa Compaña ou as ánimas antigas, e logo, por suposto, o que é a parte xa de música, que tamén sempre está presente, pues, basándose nesto, creouse este espectáculo, que ademais, eu creo que non hai ninguna festa que perviva e que conserve o sentido ese de arraigo si o povo non participa dela, non se sinto orgulloso dela. En este caso, aquí van a intervir con estos artistas todo o elenco musical de Castro Caldera, xe de ti, a banda de gaitas Cravazos, os gaiteiros, os Airiños, o Fulión, o Irrio de Caldelas, en fin, xente do común que vai a facer de extras como artistas dentro do espectáculo, e logo tamén damos a contar con algo que para nos é unha gran satisfacción, que o grupo Milsons ven a gravar un videoclip aquí aos Fachos. É un videoclip basado na inmigración ca colaboración especial do artista Rubén Ríos. Ostras, Rubén, nada, sí, un grande creador, sí, señor. Sí, sí, artista. Efectivamente, actor, sí. Por Rubén Ríos, un bo amigo, pois vai a participar no videoclip de Milsons, que se vai a gravar o día dos Fachos, pero ademais hai xa feitas localizacións e incluso un casting para que a xente que interven no videoclip con el como artista sea toda de ICI de Castro Caldelas. Nas semanas que veñen vais a gravar o que é o resto do videoclip, pero que a festa vai a ser ese día. E ademais hai que agradecerle a Rubén, que xenerosamente pois dixo, eu aparte do videoclip tamén quero colaborar con vos nese espectáculo, co cal tamén vai a estar aí. El é un gran rapaz, ademais un gran festeiro, non? Sí, sempre nos ten informados de cousas, ademais cada vez que aparece unha cousa nova sempre nos ten moi ben informados. A verdade é que o feito de que participen neste caso xente como Bruxo Caimán van a ser grandes embaixadores do que en realidade Castro Calderés pode ofrecer a toda a xente que se chegue, non? Nos estamos moi esperanzados con todo eso. De feito, tanto Andrea Pousa como Bruxo Caimán tamén son personas, eu teño que decir que todos estos espectáculos podense levar a cabo ca categoría que teñen, pois pola amizade que hai con toda esta xente, que les entenderon tamén que bueno, que merece a pena apostar por Castro Caldelas, polo desenvolvemento dela, e de verdade eles están colaborando dun xeito excepcional en todos os sentidos, que bueno, que a veces vostede sabe que hai espectáculos maravillosos, pero sobre todo cando son exclusivos, o custo é tan enorme que para concellos modestos como o noso sería inviable. Bueno, pues todos eles están colaborando, están facendo, bueno, en fin, o que non hai nos escritos. Eu ontem Fitur estiven tamén acompañada de Andrea Pouse e do Bruxo Caimán, ali que bueno, que teñen xa un caché impresionante, porque bueno, tanto tour operadores como alcaldes, como a propia Xunta, pues a verdade é que para nós foi unha satisfacción contar con eles, e sobre todo, bueno, tamén un reclamo enorme a voz de Andrea Pousa, acompañada dese espectáculo da declamación e todo que fai o Bruxo Caimán para contar tamén nesta propia festa. Sí, sí. Bueno, rematando, además, como acabo de decir hai un momentiño, pois de esa degustación dos elementos do porco, non? Sí. Eso é, porque, bueno, a parte gastronómica desta festa é importante. É importante porque eu creo que, a ver, cando nos aquí programamos festas, o aspecto lúdico para nós tamén é bonito, porque, como non, cai máis bonito que pasalo ben. Pero eu creo que nós, como concello, os recursos son os que hai e nós temos que pensar e matizar moi ben que é o que queremos facer. Claro. Entón, o feito de promocionar os produtos daqui de Caldelas, como pode ser, pois, somos o primeiro productor de carne de vacuna, a comarca de Caldelas, de toda Galicia. Pero o tema de embutidos, por exemplo, derivados do que é o porco, a ver, aquí a raíz desta celebración dos Fachós montáronse dous obradoiros tradicionais para o tema non somente de chourizos, evidentemente, sino de todo tipo de embutidos. Pero o espírito que saiu daqui dos Fachós. Entón, para nos é importante co clima que temos, cos vos embutidos que se producen aquí, pois que tamén a xente os coñeza. Claro. E eu podería comentarlle, nas dúas ou tres primeiras edicións, creo que foron tres, a verdade é que a nos, pois, hai casas comerciales, sin decir nombres, pero galegas, que nos facilitaban pois, a degustación desos chourizos, pois, de xeito gratuito ou casi simbólico. Enseguidinha nos dimos conta que, a ver, nos queremos facer un producto de altísima calidade, que a xente que ven aquí distinga ese producto, sepa que é un producto de Caldelas. Entón, para nos é un custo importante, porque claro, é un producto elaborado moi especificamente con estilos tradicionais que lógicamente non se pode valorar pois a un precio como pode haber outro producto por aí, bueno, que é máis prefabricado de algún xeito. Sí, entón, nos pese a eso decidimos apostar por elo. e a realidade é que nos deu a razón. Estamos moi contentos, sobre todo a comarca de Caldelas, pois hoxe xa é un bo exportador do tema de produtos. Ademais é un referente tamén. Claro que sí. Sí, sí. Eu creo que a parte gastronómica é moi importante en calquer pobo. Yo dar a coñecer, a ver, Illa Vica tuvo que darse a coñecer, porque existía a Vica, pero non había empresas productoras de Vica, senón que eran panadeiros, que bueno, para a festa facían unhas Vicas, se podían ter alguna por encargo. Sí, ben, sí. Hoxe hai cinco empresas aquí, no que, fíjese, un pobo pequeno como este, no que a capitalidade hai cinco empresas dedicadas exclusivamente a Vica. Exportando para todos lados, é con altísima calidade. Sí. Entón eu creo que estos escaparates son moi importantes para promocionar o produto e de alguna maneira facer país. Facer país é manter os postos de traballo e algúns desamentalos. E ademais dos chourizos hai que ensalzar tamén o licor café de Castro Caldelas, porque remata todo con brindis con licor café, non? Sí. Hai unha queimada, unha queimada que ademais vai a facerse unha queimada especial con un conxuro. Perdón. Lógicamente, bueno, licor café de Caldelas, o licor de ervas, pero sobre todo a Estrella, o licor café é algo que, bueno, sempre ten que acompañar un bocado de Vica. Aquí, de algún xeito non se concibe tomar unha Vica sin caxolado un licor fiño, sobre todo, tanto é, pois, despois de comer ou as horas da noite. Sí, sí. En fin, que bueno, que son elementos complementarios á festa, que claro. A mí sempre me gusta decir, bueno, aquí o elemento esencial é a palla e o lume. Sí, a palla e o lume, pero sí é verdade que ao redor destos elementos estáse movendo xa unha economía que é importante e que significa postos de traballo. Aí estábamos, neso facíamos hincapé aí un momentiño, sí, señor. E ademais que compre facer eso, porque a despoboación que existe nas nosas aldeas estáse percibindo moito e é importante que eso, pois, polo menos que se manteña a poboación, non? É moi importante, claro. Mire, a despoboación, no todo que é o Oriente Ourensán, a zona de Lugo, é decir, incluso Coruña e Pontevedra sacando as franxas costeiras. Sí, sí. Hai un embellecemento da poboación moi importante, logo a natalidade, evidentemente, non é ningún secreto de que xa non é como era antes. Claro, claro. Entón, a xente maior, evidentemente, ten que desaparecer. Porque teremos que marchar os que somos máis xóvenes, pero os que son maiores, por lóxica e por lei de vida, vai a tocar irse. Sí, sí. E que ocorre? Que, claro, a xente que fallece non somos capaces, co índice de natalidade tan baixo que temos, cubrir eso. Sustituir, exactamente. Sí. Sí, sí. En calquer caso, eu creo que é obriga nosa como gobernantes, ou promocionar para que, si non somos capaces de cubrir ca xente nosa, que tamén sea xente foránea. Ajá, claro. E hai un detalle, que vou a contar unha cousa. O segundo mellor queixo do mundo, en pasta dura, é producido aquí en Castro Caldelas. E o terceiro mellor queixo do mundo, en pasta blanda, é producido aquí en Castro Caldelas. Esta xente que está producindo este queixo non son nativos daqui. Fai unhos anos fixéramos un gabinete, creáramos un gabinete que eu estiven coordinando para conseguir que viñera xente a establecerse en pobos que estaban abandonados. Bueno, pois concretamente un deles, fai unhos 25, 30 anos, non había unha sola persona vivindo ali. E hoxe temos 34 personas, 12 nenos escolarizados, unha universitaria e outro que baixa ao instituto. Jolín. Entón, a ver, é certo que a xente maior ten que fallecer. Sí, sí. O mellor non somos capaces de parar esa sangría, esa lacra que nos está invadindo a toda Galicia e moitos sitios en final. Sí, sí, sí. Pero obríganos a loitar contra ela. Claro. Estamos poñendo esos medios. Claro, o resultado, home, estamos esperanzados nelo. Eu outro día con unha funcionaria estaba facendo un reconto de fallecidos e de altas no padrón. E claro, decíame, oye, a verdade é que cando nos poñemos a mirar, dicen, non temos tanta baixa, porque afortunadamente, de alguna maneira, tamén é que, claro, estamos tan acostumbrados a ir hacia baixa na poboación, que parece que cando logras metela desde fai aproximadamente 2 anos e medio, unha cousa, 3, unha cousa así, pois para non ser un síntoma que dice, bueno, pois algo acertados vamos. Sí, vai por bo camiño. Yo en realidade, pois, hombre, efeitos e festas e acontecementos como este que acaba de decir, ademais do ser señalado pobo interesante e importante en España, pois tamén eso fai que atraia, cando menos, xente para poder asistir a ese evento tan importante, non? Porque seguro que xa teñen algunha previsión para poder atender a tanta xente que vai a participar nesa fin de semana, non? Sobre todo que temos neste momento moita preocupación, moitísima preocupación, porque, bueno, a mí me trasladaban os funcionarios, bueno, as dúas personas que estos días estaban encargados de ir vendendo os tiques para os chourizos, que, bueno, que realmente o grosso é mañá, porque mañá, bueno, mañá hai que reforzar con 4 postos e ir a tope traballando sin parar. Claro. Bueno, me decían que, claro, que estaba chamando continuamente a xente de fora, que dice, oye, mire, por favor, ustedes podíanme reservar 30 tickets. Mire, no lle podemos reservar, venía usted, claro. Xa o colle. Pero claro, me decía, dice, que estamos un poco desbordados. Sí, sí, y es verdad, a ver, chourizos vai a haber bastante, viño vai a haber bastante, vai a haber para que todo o mundo quede satisfeito. Pero sí é verdade que aquí un día destos sube moito a economía de todos os establecimentos, e sube moito tamén a preocupación do concello para darlle saída e que a xente vaya satisfeita e non haya un efecto rebote de decir, temos moitísima xente, pero bueno, volves en contra nosa porque non cumplimos a expectativa. Entón, dar cifras, bueno, posiblemente podemos rondar as, non sei, nun pobo de 800 habitantes podemos rondar 5.000, 6.000 personas. Ahí, que é moi importante. Casi, importante. Casi desbordante, non? Desbordados. Pero bueno, eso é un principio ou un, digamos, un atraente para que despois na festa, no entroido, tamén veñan a ver o pirri e fagan outras cousas máis, non? Claro. Porque o entroido tamén ten a súa zona en Castro Caldelas. Aparte... Bueno, non é precisamente o máis forte de Castro Caldelas, bueno, a tradición de entroido, pero tamén, a ver, intentamos revitalizar, algunos dicen, facedes moitas festas. E claro, eu digo, mira, a ver, tú crees que nos gusta estar dedicándonos a festas? Pues mira, o que pase que, claro, as obras van por un lado, as festas fanse precisamente pues como reclamo turístico para manter ese nivel de visitantes. Si o Castelo de Castro Caldelas é o segundo lugar máis visitado da provincia, pues mire, vostede, eso quere decir que aquí tamén deixa economía. Claro. Pero para conseguir eso hai que traballalo, hai que dar expectativas. Cando chegan as épocas estivales, cando chegan vacacións, cando hai, eu que sei, pues, Semana Santa, carnavales, a ver, temos que conseguir que haya un fluxo de turistas aquí, que sea permanente, que os locales comerciales teñan xente, que os hoteles estén cheos. Ajá. En fin, para eso hai que darlle saída. O pobo é fermoso, pero claro, hoxendía tamén é verdade que somos moi conscientes de que o ocio casi hai que darlle a xente, hai que darlle un ocio tutelado. Entonces, bueno, hai que estar facendo cousas, no verán, a ver, nos temos guarderías para os nenos, facemos actividades de continuo, creamos a Caldelas, Castro Caldelas medieval, en fin, dando un pulo á economía local a través precisamente deste fluxo turístico. Hombre, porque claro, si hai personas, pues vais a vender embutido, vais a vender bica, vais a vender viño, vais a vender Coca-Cola, vais a vender carne de cerdo, carne de ternera, en fin. Sí. É unha cadena que de algún xeito, pues oye, consigues que a economía vaya mínimamente bollante. Muy ben, moi ben, señora alcaldesa, estamos lle robando tempo e agradecemoslle moitísimo esta información que os nosos ointes van ter, que seguro que algúns dos que viven aquí van xa teñen preparado o billete para chegar a Vigo e de Vigo aí a Castro Caldelas. A Castro Caldelas. Pois a verdade é que moita xente se sorprendería da cantidade de xente que viaxa de fora, de Galicia e de todas as partes de España. Sí. A min, eu precisamente hoxe a mañá viñanme a saludar 11 personas que viñeron expresamente de Gerona para a festa dos Fachos. Pois ves, xa ves, que quere decirse que nos non fixemos mal en comunicarnos con vostede para que nos dé esa información tan detallada dese grande evento que teñen esta fin de semana. O que nos lle desexamos moitísimos éxitos. Continuaríamos falando moito rato máis, pero... O tempo na radio xa sabía, é pequeno. O que faremos noutro momento tanto incomodala para poder falar de máis cousas interesantes, non somente de vostedes, sino tamén da vila. Nada, eu simplemente darlles gracias. Vostedes non me incomodan nunca, todo o contrario. Eu estou tremendamente agradecida á xente da diáspora que sempre conta conmigo e me chama para que lles comente o que os aconteceres de por aquí. Claro. Así que as gracias de min para vostedes. E nada, e a todos aqueles que nos estén oindo, moitos deles seguramente algún xa está camiño de Castro Caldelas, sí. E os que non estén, que saiban que calquera non o poden facer, enviarles todo o cariño. E tamén voulle decir unha cousa, ustedes que están na diáspora están facendo Galicia grande. Intentamos aportar un grauciño de area, intentamos poñer algo, sí, pero que os máis importantes, as persoas máis importantes que poden participar na nosa humilde radio son precisamente os actuantes como vostede e todos os pobos de Galicia, que son os que nos máis interesa. Pois si en algo podemos aportar, pola nosa parte, encantados. Gracias, vale. Darlles gracias polo seu tempo, e de verdade que sempre é un orgullo contar estar con vostedes e falar con vostedes. Moitas graciñas. Pois moitas grazas, señora alcaldesa. E hasta outro momentiño. Pois hasta cando vostedes queiran, invitados quedan. Graciñas. Unha aperta grande. Apertas.